şükranlarımızı iletiyoruz. Mekanları cennet olsun. Şu anda bu bayrak dalgalanıyorsa, biz huzurlu güzel bir yaşam sürüyorsak hep o şehitlerimiz sayesinde. O yüzden onları minnetle, rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsınlar. Gelişler ola Mustafa Kemal Paşa, askerin milletin bayrağınla çok yaşa. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa, askerin milletin bayrağınla çok yaşa. Arş arş arş ileri ileri, arş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Hey sağdan sola, soldan sağa, bayrağı düşman üstüne. Hey! Parlayan yıldızın alemi tenbir eder, cumhuriyeti bayrağın semada süzer gider. Parlayan yıldızın alemi tenbir eder, cumhuriyeti bayrağın semada süzer gider. Arş arş arş ileri ileri, arş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Hey sağdan sola, soldan sağa, alda bayrağı düşman üstüne. Hey arş arş arş ileri ileri, arş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Hey sağdan sola, soldan sağa, alda bayrağı düşman üstüne. Hey nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. dertleşen, toprakla birleşen, can verip devleşen. Ezan dinmez diye, bayrak inmez diye, şehit ölmez diye, birileri var, birileri var. Şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez, şehitler ölmez. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. İlaç gibi radyo. Dam oynamaya. Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı. Laf anlamaz ormancı, çekmiş kafayı. Laf anlamaz ormancı, çekmiş kafayı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdi yoktan bir acı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdi yoktan bir acı. Hoppa! Köyümüzün suları hoştur içmeye, hoştur içmeye. İçinde köprüsü var gelip geçmeye. İçinde köprüsü var gelip geçmeye. Yârimi vurdular bir hiç içine, bir hiç içine. Yazık ettin ormancı, köyün gencine. Yazık ettin ormancı, köyün gencine. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdi yoktan bir acı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdi yoktan bir acı. Sevgili kralcılar, Çanakkale Savaşı ile ilgili bazı ayrıntılar var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii Mustafa Kemal Paşa orada Conk Bayırı ve Anafartalar'da bir sorumluluk alıyor. Aslında Liman von Sanders başkomutan daha yukarıdan saldırının olacağını düşünüyor. Ama Mustafa Kemal Paşa Anafartalar tarafından daha aşağıdan saldırı olacağını tahmin ediyor. Ve oraya da direkt müdahale ediyor ve savaşın akışını değiştiriyor. Burada bir 57. alay var. O da her zaman rahmetle anılan, çok büyük yararlılıklar göstermiş bir alaydır. Bütün askerlerini kaybetmiştir. Ondan sonra bir Nusret Mayın gemisi vardır. O da çok büyük işler başarmıştır savaşın akışını. Tabii bizim Seyit Onbaşı'yı anmadan, yad etmeden de geçmek olmaz. Allah gani gani rahmet eylesin. Seyit Onbaşı o 276 kiloluk büyük cüsseyi de fırlatarak çok büyük bir iş başarmıştır. Tabii çok binlerce, on binlerce isim var. Hepsini tek tek saymaya kalkarsak saatlerce saymamız gerekir. Bize o kadar özel bir ülke, o kadar güzel bir ülkeyi bırakan bütün şehitlerimizi rahmetle analım. Nur içinde yatsınlar.

şiirler yazdım, başına tacını taktım, gönlümün sultanı yaptım. Anlasana sevda yolu senden geçer, bütün dertler benden geçer, bu çileler senle biter, senle biter. Anlasana, anlasana, kahrolmuşum. Anlasana, anlasana, anlasana, kahrolmuşum. Anlasana, anlasana, anlasana, kahrolmuşum. Anlasana, anlasana. Kral FM'de unutulmayanlar. Dolu günler bir zamanlardı. Kaybolmuş ümitler söyle yalan mı? Artık dönsem geri ne anlamı var? Ne anlamı var? Ne anlamı var? Ne anlamı var? Dönsem geri ne anlamı var? Mutluluk beklerken sevdadan yana, her türlü kederi yaşattın bana. Sayende küsmüşüm ben bu hayata. Artık dönsem Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Gözyaşımın izi var yazdığın her satırda. Diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrımda. Gözyaşımın izi var yazdığın her satırda. Diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrımda. Ağlama, ağlama. Ağlama, dayanamam. Ağlama, sus ağlama. Kahrolur, yaşayamam. Ağlama, sus ağlama. Ağlama, dayanamam. Ağlama, sus ağlama. Kahrolur, yaşayamam. Ayrılık yaşamdan, çekmeden tükenmez ki. Gözyaşım yürekteki yangını söndürmez. Ağlama, sus ağlama, ağlama, dayanamam. Ağlama, sus ağlama, kahrolur, yaşayamam. Yaşanacak ne kadar zor olsa, seven gönül usanmaz dertlere yol olsa. Ayrılık kolay değil özlerken uzaklardan. Her zalim gül dikeni katlanmak zor olsa. Ayrılık kolay değil özlerken uzaklardan. Her zalim gül dikeni katlanmak zor olsa. Ağlama, sus ağlama, ağlama, dayanamam. Ağlama, sus ağlama, kahrolur, yaşayamam. Ağlama, sus ağlama, ağlama, dayanamam. Ağlama, sus ağlama, kahrolur, yaşayamam. Ayrılık yaşamdan

bile duymadan, o vefasız kalbin hiç sızlamadan, yaşadığın ellerden farkın olmadan, sensiz yaşamayı öğrettin bana. Bir kere pişmanlık bile duymadan, o vefasız kalbin hiç sızlamadan, yaşadığın ellerden farkın olmadan, sensiz yaşamayı öğrettin bana, öğrettin bana, sensiz yaşamayı öğrettin bana. Zamansız gidişin çok yıktı beni. Ummazdım, ummazdım bu ölüm ayırsın bizi. Unutma, unutma seveceğim ömrümce seni. Sensiz de yaşamayı, sensiz de yaşamayı öğrettin bana. Sensiz de yaşamayı öğrettin bana, öğrettin bana. Bugün tabii sporda da önemli bir karşılaşma var sevgili kralcılar. Çeyrek final öncesinde saat 23'te Galatasaray İngiltere'de Liverpool deplasmanına çıkacak. Bugün de çok güzel bir görsel hazırlamışlar. Herhalde yapay zeka ile diye tahmin ediyorum. Osimhen'in, Barış Alper'in olduğu 18 Mart temalı videoyu izlemeyenler varsa lütfen birkaç dakikalarını ayırsınlar. İnanılmaz güzel, inanılmaz duygulandırıcı. Belki de futbolcular da onu izlediler mi bilmiyorum ama onları da çok büyük ölçüde motive edecek büyük bir görsel hazırlamışlar. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesinde başarılar diliyorum. Dualarımız onlarla. Bugün önemli bir tarih. Hadi Galatasaray. İçim ağlıyor, İçim ağlıyor. Benden uzaktasın, ne bileceksin. Senin için ağlayan şu gözleri. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Garip teselli meyde bulmuşsa dile mi düşmeli, ay yaş olmuşsa. Felek her aşkta bin tokat vurmuşsa, İçe isyanında haklı değil mi? Meyhaneler bile doymuş dertlere, hasret doldu. Sevilen hiç kıymıyor. yeter, haklı değil mi? Sevilen vefasız, gönül davacı, yudum yudum dolar kalbime sancı. Başına konmuşsa yalnızlıkta acı, seven feryadında haklı değil mi? Sevilen hiç kıymet bilmiyor diye, içen isyanda haklı değil mi? Kral FM'de unutulmayanlar. olsun, sevabım senin olsun. Günahım benim olsun, sevabım senin olsun. Diliyorum Mevla'dan her seven mesud olsun. Diliyorum Mevla'dan sevenler mesud olsun. Ben cefanın kederim, hem kışım hem yazıyım. Yeter ki sen mesut ol, ben her şeye razıyım. Gel artık, dön artık. Geçmeden canım sevgilim. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. İlaç gibi radyo. Sevgilim arama bilmem neredeyim, İstersen yanında bulursun beni. Bir kuru yaprağı ve seven yerdeyim, İstersen gecemde bulursun beni. Sevgilim arama bilmem neredeyim, İstersen yanında bulursun beni. Bir kuru yaprağım ve sen yerdeyim, İstersen yanında bulursun beni. Anarsın sevgilim şarkımı çalıp, anarsın sevgilim maziye dalıp, anarsın sevgilim şarkımı çalıp, anarsın sevgilim maziye dalıp. Uzakta olsa da rüyada yakın, İstersen yanında bulursun beni. Uzakta olsa da rüyada yakın, İstersen yanında bulursun beni. Yaşıyor insan, ne yasak duygular taşıyor insan. Sen de benim gibi sarhoş olursan, geçtim kaderse olsun. Ne günler görüyor yaşıyor insan, ne yasak duygular taşıyor insan. Sen de benim gibi sarhoş olursan içtiğim kaderse bulursun beni. Anarsın sevgilim şarkımı çalıp, anarsın sevgilim maziye kadar, anarsın sevgilim şarkımı çalıp, anarsın sevgilim maziye kadar. Uzakta olsam da rüyada yakın, İstersen gecende bulursun beni. Uzakta olsa da rüyada yakın, İstersen gecende bulursun beni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Yıllar tansın. Yar yanımda yoksa en çılgın hasret, sevdasız geçecek ömüre hayret. Gönülde açmasa solacak elbet, çiçeklerle donur dallar utansın. Yar yanımda yoksa en çılgın hasret, sevdasız geçecek ömüre hayret. Gönülde açmasa solacak elbet, çiçeklerle donur dallar utansın. Düşüren kim bu aşkı dillerden bile, isyan eden kimdir şansa kadere? Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile, isyan eden kimdir şansa kadere? Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın, yıllar utansın, yıllar utansın. Levent Bektaş, Sinop'un yetiştirdiği çok özel isimlerden, çok önemli şairlerden bir tanesi. Öyle bir şarkı yapmış ki, tabi burada yanlış hatırlamıyorsam beste Yılmaz Tatlıses gibi aklımda kalmış. O da öyle bir beste yapmış ki arabeskin çok önemli klasiklerinden bir tanesi. Tabi babayı da burada rahmetle analım, onu da yad etmeden geçmeyelim. Yani bu şarkıyı bu noktaya getiren isim de tabii ki Müslüm Baba, ama Devran Çağlar'a da bir rahmet gönderelim, mekanı cennet olsun. O da şarkıyı hakkıyla çok güzel yorumlamış. Bu kalp senin için. açmadan bilmezdim ayrılığın acısını tatmadan bilmezdim mutluluğu kollarımda yatmadan gitmesen siz yapamam öksüz bırakma beni bir kere sevdi diye bir kader yakma beni yakma diyemem yıkma diyemem seni terk edemem bu kalp senin için bu kalp senin için Kral FM'de unutulmayanlar. Kurşun yedi ne? Sol yanından yaralandın mı ey can? Yaralandın mı ey can? Yaralandın mı? Bir güzele deli gibi sevdalandın mı ey can? Sevdalandın mı ey can? Sevdalandın mı? Kurşun yedin sol yanından yaralandın mı ey can yaralandın mı ey can yaralandın mı bir güzele deli gibi sevdalandın mı ey can sevdalandın mı ey can sevdalandın mı? Bekledin mi gecelerce bir aşk için senelerce ağlatıldın mı ey can ağlatıldın mı yüreğimde hasret ile bekledin mi gecelerce bir aşk için senelerce ağlatıldın mı? Bir gül gibi sevdim koparıldın mı ey can, koparıldın mı ey can, koparıldın mı? Yapayalnız bir başıma bırakıldın mı ey can, bırakıldın mı ey can, bırakıldın mı? Bekledin mi gecelerce bir aşk için senelerce ağlatıldın mı ey can ağlatıldın mı yüreğimde hasret ile bekledin mi gecelerce bir aşk için senelerce ağlatıldın mı ey can, ağlatıldın mı? yüreğimde hasretle bekledim mi hiç gecelerce, bir aşk için senelerce ağlatıldın mı can, ağlatıldın mı? Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Kışım baharım oldu, duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar. Hem yazım hem kışım baharım oldu, duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar. Sensiz geçen akşamlar saatler ağlar, bir sen nasıl özlemişim gök kubbalar, duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar. Sensiz geçen akşamlarda geceler ağlar, pusu kurmuş yalnızlıklar saatler ağlar, bir sen nasıl özlemişim gök kubbalar. Kalbime yazdım, sen günüm sen gece sabahım oldun, duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar. Sen günüm sen gecem sabahım oldun, duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar. Siz geçen akşamlarda geceler ağlar, pusu kurmuş yalnızlıklar saatler ağlar, bir sen nasıl özlemişim gök kubbalar, duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar. Sensiz geçen akşamlarda geceler ağlar, pusu kurmuş yalnızlıklar saatler ağlar, özlemişim gök kubbeler. Duysa nasıl sevdiğimi melekler ağlar. Kral FM'de unutulmayanlar. Ustayı hep anıyorum, hep yad ediyorum. Dilim döndüğünce, gücüm yettiğince de anmaya devam edeceğim. Bizim tarzımız için, arabesk için çok önemli bir isim Yavuz Taner. Geçenlerde de kız kardeşiyle görüştüm. O da teşekkürlerini iletti Kral FM'e ve bana. Tabii anılması gereken, yad edilmesi gereken çok büyük ustalardan bir tanesi. Aynı zamanda birçok albümde de müzik yönetmenliği yapmış. Albümü Kraliçe ve Müzik mesela, Kamuran Akkor'un albümü, Gitme albümü, Yıkıla Yıkıla albümü. Müslüm Baba'da yüzlerce şarkısı olan çok büyük bir usta. Ben sesini ve yorumunu da çok seviyorum. Bir tane albümü var. Neden devamını getirmemiş? Gerçi çok genç yaşta, 41 yaşında aramızdan ayrılmış. Belki de ondan dolayı, ama en azından bir yadigar bırakmış bize Yavuz Taner. Mekanı cennet olsun. gözyaşlarım hiç dinmesin, canımdan nefes gitmesin. Sensiz dünya hiç dönmesin, sen benimle olmayınca. Sensiz dünya hiç dönmesin, sen benimle olmayınca. Özledim seni, özledim. Her gün yolunu gözledim. Döneceksin bir gün diye gözyaşlarıyla bekledim. Özledim seni, özledim. Her gün yolunu gözledim. Döneceksin bir gün diye gözyaşlarıyla bekledim. Özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum. Gözlerim sensiz bakmasın, yüreğim sensiz atmasın. Gözlerim sensiz bakmasın, yüreğim sensiz atmasın. Atan kalbim hiç vurmasın, sen benimle olmayınca. Seven kalbim hiç vurmasın, sen benimle olmayınca. Özledim seni, özledim. Her gün yolunu gözledim. Döneceksin bir gün diye gözyaşlarıyla bekledim. Özledim seni, özledim. Her gün yolunu gözledim. Döneceksin bir gün diye gözyaşlarıyla bekledim. Özledim seni, özledim. Her gün yolunu gözledim. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Kalbim ellerinde, vur

kasıp durmayın. Vurmayın, vurmayın, yaralıyım ben. Sormayın, sormayın, sevdalıyım. Kan gözyaşına bakıp durdunuz, silmeyin, silmeyin, elim var benim. Yerlere yıkılsam tek başınayım. Tutmayın, tutmayın, gücüm var benim. Vurmayın, vurmayın, yaralı. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Evet dostlar, geldik babalar resitaline, geldik efsaneler geçidine. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resitali başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam. bir şey geçmez ki. Dünyanın hali bu, hiç değişmez. Üzülsen eline bir şey geçmez ki. Dünyanın hali bu, hiç değişmez ki. Şans ne zaman güler bilinemez ki. Dertlere boş verip yaşamalısın. Şans ne zaman güler bilinemez ki. Dertlere boş verip yaşamalısın. Yaşamalısın, yaşamalısın. Hayatın kahrına katlanmalısın. Yaşamalısın, yaşamalısın. Hayata boş verip yaşamalısın. Yaşamalısın, yaşamalısın. Hayata boş verip yaşamalısın. Sanki ben dertlere katlanmadım mı? Sahte sevgililere rastlamadım mı? Sanki ben dertlere katlanmadım mı? Sahte sevgililere rastlamadım mı? Vefasız bir aşka kul olmadım mı? Dertlere boş verip yaşamalısın. Vefasız bir aşka kul olmadım mı? Dertlere boş verip yaşamalısın. Yaşamalısın, ah yaşamalısın. Dertlere boş verip yaşamalısın. Yaşamalısın, ah yaşamalısın. Dertlere boş verip yaşamalısın. Kral FM'de unutulmayanlar. yeter artık çektiğim bu kadar çile. Evet, benden bu akşamlık da bu kadar. Maçın başlamasına çok az bir süre kaldı sevgili kralcılar. Galatasaray'a bir kez daha kalpten, gönülden başarılar diliyorum. Hem Galatasaray adına hem de Türk futbolu adına çok önemli bir gece. İnşallah güzel bir skorla ayrılmaları dilekleriyle. Öyle olmasa bile bu gelinen noktada bizim için yeterlidir. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Yaşamak kadar güzel bana gidişin ecel sanki. Bu gönül ikimize de yeter sanki, beni senden etme. Gelişin yaşamak kadar güzel bana gidişin ecel sanki. Bu gönül ikimize de yeter sakın, beni aşktan etme. Ömrümce beklerim, gelen sen olunca. Her derde gülerim, gelen sen olunca. Dünya her gülüşünle yeniden doğacaktır. Gelen sen, seven sen olunca. Gelen sen olunca. Veren sen olunca. Dünya her gülüşünle yeniden doğacaktır. Gelen sen, seven sen olunca. Thank you. arz et yeniden doğmuşum senin ile, aşkın çemberdi bana. Senden önce yaşamadım diye düşün, bana mazimi sorma. Bu ikinci doğuşumdur senin ile, aşkın can verdi bana. Senden önce yaşamadım diye düşün, bana mazimi sorma. Yeniden doğacaktır, gelen sen, seven sen olunca. Gelen sen olunca, veren sen olunca, dünya her görüşünde yeniden doğacaktır, gelen sen, seven sen olunca. Sevgili, gül sevgili. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.